إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق برب عز وجل شي سونو درس توحيد بني أمل سبق جرد شي سونو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بوكي مملني دال ناني دوغسي تي ليغا خامتيني ني موم موي نياتيلو خاجو تيري بي مملني سونو بيندي بي ويسو غيسون ناني لا اديو وون تي لي بوروم تيري بي واخني اعلم ارشدك الله لطاعته. Te muy xamal yalna la yalla gindi deppal la la ci nga top ko. Bu ko defé nak dañuy daldi ñew ci la ca top te muy an al hanifiyata millata ibrahim. Bu ko defé fofu dañu taxaw ci ta'rif al hanifiyya définir ak léral lan moy hanifiyya mun qawluhu in al hanifiyata millata ibrahim ay alladhi yajibu an ta'lamahu wa an ta'rifahu an al hanifiyata millata ibrahim al hanif fi al lughati al mayl فمعنى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. مني واخو بروم تيربي مانام ياخو تيربي نيكي الحنيفية ملة إبراهيم ميون إبراهيم مملة ليون إبراهيم كنا يون لبو خمني موي الحنيفية مني مانام li nga xam ni dafa war nga xam ko moy ne li nga xam ni moy al hanifiyya melokan gogu mune melokan la go xam ni des ko melal yonu ibrahim mune al hanafu fi al lughati al mailu mune li nga xamanteni ni moy bat bob lamuy tekki ci arab moy akuk jeng lolou lay tekki al mailu moy jeng mune bu fekenteni ma'na al hanifiyya lanak moy yon wi nga xamni dafa jeng wulis bokale jëm ci tawhid waw yon wi nga xamni dafa moy bokale mangok wotandiku bokale daldi jëm ci li nga xamne moy tawhid kon noné lañu melalé ci alquran yonu ibrahim mune ibrahim alayhi salatu wassalam kana hanifan musliman mangok mune ibrahim dafa nekkon ko xamni hanif la won muslim la won hanif moy ko xamni dafa moy manam dafa wotandiku bokale duko moytu jëm ci tawhid waaw dafa moy bokale jëm ci tawhid lolou moy hanif mune hanifan ay ma'ilan 'ani shirk wa mu'ridan 'anhu ila at-tawhid manam ko xamni dafa moy bokale mangok deddu bokale dal di jëm nak ci tawhid wal ikhlas ak selal lillahi ñal yalla lolu moy hanif mago mune qala ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin mune sunu borom ne niki ibrahima ummalawon manam imam la bo xamanteni ni yuqtada bihi mango mune ibrahim njit la won bo xamanteni ni des koy roy mango umma da fay tekki lolou njit lo xamni des koy roy mango umma rotna ci alquran ci ay boyal yo xamni dafa wute mango mune ibrahim njit la won manam njital dina njit ci dina waye njit la won bo xamanteni ni dafa tegon ci njub te kuko roy dal di gindiku jaar ci yoonu njub kazalika mune qanitan mu nek ko xamanteni ni dafa taqo won top yalla القنوت موي دوام طاعة الله تقو طب يالا لولو موي القنوت لله نيال يالا حنيفا نكنا كو خمنتيني ني كو واتاني كو بوكالي لا جيمتي توحيد كون غيسغا يي اي كاليفيكاتيف لا موي اي ملوكان يو خامني القران دافكو كاليفيي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بني بي موي امه nek gi mu nek njit ci dina djub ba pare nak di orienté waté ñaarel bi moy qanitan taqo gu mu taqo won top yalla parce que njit ci dina bu fekente ne nekut ko xamni dafa taqo top yalla koku munula yobbu fenn waxay bari rek waye munu la yobou fu sori ngo ba ca top moy hanifan gis nga njit ci dina dafa wara nek ko xamanteni ni soko xole la ngay jang ca mom yalla kessa la wara nek warta nek lenen njit ci dina da fay nek ko xamanteni ni ca lamu taxaw ak ci lamuy orienter nit ñi kennal yalla lay nek mbiri yalla kep lay nek waaw koku moy njit ci dina mais njit ci dina du nek ko xamni day xirtal nit ñi ci bopam wala muy xirtal nit ñi ci jenen bindef dedet day xirtal nit ñi jëmelen ci yalla waaw pour nga mëna xirtal nit ñi jëmelen ci yalla nak faaw nga nek hanif faaw nga nek muwahhid ko xamni lepp lo xamni bokale la rek yow dang koy teggi dang koy moytu diko moytu lo nit ñi lepp lo xamni tawhid la yow lolu mo la yittel ci nga jëm ci ngay orienter nit ñi donc bayil xel bu baax critère yoyu ma ngok umma moy imam bo xamni des koy roy muy orienter nit ñi di len gindi di len jangal di len won yoon wi imam bobu toujours foko fek da fo ra nek ko xamni qanitan lillahi kuy top yalla la mango foko fek da fo ra nek ko xamni hanifan kuy moytu bokale la toujours foko fek rek day moytu bokale diko moytu lo nit ñi nek ko rek manam da koy yamale ci bopam dedet du koy moytu lo nit ñi foko fek toujours mi ngi jëm ci tawhid diko jangal nit ñi di leen ko digal ki moy njit deugantan ci diina mune walam yakku minal mushrikeen mom ibrahim momé bokul won ben yon ci bokale kat yi kon gis nga confirmation gaangi non soy ut roy way ci diina soy ut njiit ci diina, njiital diina. Soy ut ko xamanteni ni daf lay won yoon wi, yoon walay yobbu ca yalla. Kon de faaw nga bayyi xel ci mom critère yi. Ta ko top yalla won ginnaw bokale jëm ci tawhid té nak dañ ba set wicc walam yakku minal mushrikin dañ ba set wicc ci bokale kat mune walam yakku minal mushrikin bokul won ci bokale kat yi bu ko defé kon bokki dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.